Ben o Eskişehir hapishanesindeki müşahede ile meşgul iken, sefahet ve dalaleti tervic eden bir şahs-ı manevi, insi bir şeytan gibi karşıma dikildi ve dedi, biz hayatın her bir çeşit lezzetini ve keyiflerini tatmak ve tattırmak istiyoruz. Bize karışma.